Shalom everyone, this is Kobe from Orphanland and you're listening to Borrachos de Música. Hola, soy Dominic Miller y estás escuchando Borrachos de Música. Hola a tothom, benvinguts de nou al Borratxos de Música, un programa on us expliquem la música des d'un lloc molt, molt, molt interessant, que és precisament des de dintre de la música, perquè està fet per dos músics, està elaborat per dos músics, i un d'ells el tinc a la meva dreta i és un miner catedràtic, què més era? Cartògraf. Cartògraf, és veritat. Cartògraf, explorador de la música, que és en Rubén Rodríguez, baixista d'una gran banda de soft rock, que es diu Telèfono Dormina. Salutacions a tothom, i jo tinc amb mi el Salva López, que també és cartògraf i també és una mica Laurens d'Aràbia, explorador musical, perquè sempre anem explorant territoris, oi que sí, Salva? Sí, és una aventura, això constant. Clar que sí. És el viatge al·lucinant de la música. Doncs farem un viatge que serà una mica també, jo crec que exploració, novetat per tothom, anirem per territoris que no ens hem endinsat fins ara, perquè avui, Salva, tenim un programa més, però no un programa qualsevol, Avui farem, si et sembla bé, un musical. Oh, que bé. Perquè no hem fet cap musical al Borratxos, encara. Hi ha molta música als escenaris. Home, i tant. Dels teatres, vull dir. I tant. Clar, hem fet òperes. Hem fet òperes, però no hem fet cap musical, cap obra de teatre musical. Aleshores, jo vull fer una declaració de principis des d'ara, i crec que aquesta declaració de principis podria generar un debat que durés molt de temps, però no és la meva intenció, perquè no tenim temps en el programa d'avui de seguir aquest debat. Però jo deixo la meva votat aquí i tu em dius la teva opinió sumerament. Llavors, la meva opinió és la següent. Jo crec que el teatre musical que tenim en l'actualitat és la continuació lògica del gènere operístic, de l'òpera. De l'òpera que ve des de l'edat mitjana, des del Renaixement, des del 1600. ¿Vale? I m'explicaré. L'òpera, durant tres segles, des del 1600, que està datada la primera òpera, 1602, de Monteverdi, l'Orfeo de Monteverdi, fins a l'any 1920, el Turandot, aquests 300 anys, l'òpera es feia pel públic. La definició d'òpera és una obra de teatre amb música. I es feia amb l'objectiu d'agradar al públic, per representar-se en un escenari i perquè el públic anés a veure-la. Vale? Aquest era el sentit de l'òpera. Al segle XX això es perd degut a diverses coses. Seria molt complicat entrar en això, vale? Però citant el mestre Roger Alier, que ell ho ha explicat al Nit d'Arts moltes vegades, doncs van confluir molts factors. L'aparició del cinema com a atracció d'espectacle de masses va apartar una mica la gent de l'òpera. La nova sensació. Exacte, hi havia moltes novetats diferents, però hi va haver un punt clau, que és que la gent al segle XX, el públic, amb el preu que paguem per l'entrada, ja no paguem l'òpera. És a dir, representar una òpera al Liceu és molt més car del que paguem al públic quan anem a veure-la. De manera que es necessita un mecenatge, un diner públic, es necessiten moltes coses. De manera que al segle XX l'òpera deixa de fer-se pel públic, sinó que es fa per uns interessos, per uns senyors que hi ha darrere, per unes empreses, per un encàrrec de no sé qui, vale? per una suposada avantguàrdia, una suposada excentricitat, vale? Es comencen a fer coses, però no pensant en que al públic li agradi. És a dir, ja al segle XX dona igual si l'òpera, parlo de l'òpera contemporània, l'òpera que es composa al segle XX, ja no importa si al públic li agrada o no. El compositor no pensa en els gustos del públic, sinó que pensa en altres coses, en interessos que hi ha darrere, en coses, no? Aleshores, quina és la representació de teatre amb música que sí que es fa pensant en el públic? El gènere musical. Els musicals. Pues tots els musicals que coneixem, Grease, Hair, Jesucristo Superstar, les òperes rock, i el musical del qual parlarem avui, que ja ho desvetllem, que avui estarem amb Els Miserables. Els Miserables. Los Miserables, de fet, perquè ho escoltarem en castellà. O sigui que Los Miserables serà el musical que escoltarem avui. Llavors, bueno, no sé si s'ha entès, m'hem patullat molt, s'ha entès, no? S'ha entès moltíssim. A més, clar, m'has demanat al meu pare també, això que m'has explicat. Té tot el sentit del món, això que has dit, clar. Jo crec que les òperes també tenen una certa complicació per ser seguides i enteses pel públic actual, que a més estem acostumats a coses molt pim, pam, pum, fuego, de cinemes i de coses molt fàcils de pair. Llavors un musical és molt més fàcil de pair que una òpera. Una òpera té diversos actes, un desenllaç molt llarg, i a més t'han d'anar traduint perquè està en alemany o està en italià o en francès. En canvi, un musical te'l fan en el teu idioma. Clar. Sé com quan la missa es va començar a fer no en llatí, saps? Evidentment. I sí, estic totalment d'acord. Jo crec que l'evolució, que els musicals són l'òpera d'avui en dia. Efectivament, efectivament. I el fet, clar, algú podrà dir, home, però l'òpera necessita aquelles veus, o aquelles veus que arribi fins al final. I tal. Clar, evidentment, perquè al segle XVIII no hi havia micros. Clar, però avui dia, al segle XXI tenim micròfons, llavors no cal cridar tant. El cantant pot cantar normal, com un cantant de música moderna. Això obre tot un ventall de possibilitats. Absolutament, clar, però no hi ha cap problema en això. És a dir, si a l'època de Mozart hi hagués hagut micros, Mozart hagués composat òperes pensant que el cantant podria cantar amb un micro. Ah. I per altres registres i altres... És a dir, a l'òpera del segle XVIII es cantava com es cantava perquè hi havia el que hi havia. Però avui dia tenim el que tenim i l'obra de teatre amb música, que això és la definició d'òpera, que es fa són els musicals. Sí, senyor. Aleshores, bien, sentado a esta càtedra... Avancem. Avancem. Avui parlarem de Los Miserables. Ja hem parlat molta estona, o sigui que avui que sentim música ipso facto, de manera que ens ficarem en harina molt ràpidament. Si et sembla, anem al gra. Mira, Los Miserables és un musical basat a la novel·la homònima de Víctor Hugo, el gran escriptor Víctor Hugo, que va escriure aquesta obra, Los Miserables. Bé, Los Miserables està ambientada al segle XIX a França, ¿vale? I estaríem parlant doncs, a l'època de la Revolució Francesa, tumultos en les calles i demés, no? ¿Vale? Llavors parla, doncs, com el seu títol indica, doncs, del poble llano, diguem, la plebe, que ho passava bastant malament. No sé, turbulències socials. Exacte, en aquella època. ¿Vale? Doncs sobre aquesta novel·la, Los Miserables, de Víctor Hugo, els senyors Claude-Michel Schomberg i Alain Boublil, que són respectivament músic i llibretista, van crear aquest musical, que aquest musical es va estrenar l'any 85, és a dir, que no fa pas massa anys d'això, ¿vale? És un musical bastant recent, bueno, i estem ara, tenim la sort que el podem veure a Barcelona, perquè s'està representant al Barcelona Teatre Musical, que és l'antic Palau d'Esports del carrer Lleida, des del mes d'octubre i fins al pròxim mes de febrer de l'any 2012. Mm-hmm. O sigui que us ho recomano molt, ho teniu allà, al Barcelona Teatre Musical, la representació dels Miserables que escoltarem avui, perquè de fet la música que sentirem avui és el mateix reparto que ho està fent a Barcelona. Molt bé. Sí? El que passa és que el CD que han publicat és de la representació que es va fer a Madrid l'any passat. És la representació del Teatro Lope de Vega de Madrid el 18 de novembre de 2010. Primer ho van fer a Madrid i ara han vingut a Barcelona. Però són exactament els mateixos cantants, el mateix reparto, els mateixos músics, els que sentirem avui en el programa. És que no puc esperar més. Vale, doncs... Tinc unes ganes de sentir això ja, que no... Vinga, doncs entrem en matèria, Los Miserables. Ens hem de situar, company, a l'any 1815 a la ciutat de Toulon, a França. Allà ara sentirem el primer track del CD, que és com comença l'òpera, com comença el pròlogo. Exacte, Los Miserables comencen així, i sentirem que hi ha un grup de presos, és una presó, se suposa que estan amb treballs forçats, ¿vale? Estan allà els vigilantes, els guardes, estan amb els làtigos allà, i els presos estan amb els seus treballs forçats. Sí, amb les coses dels presos, no? Fent allò picar pedra i tal. Llavors sentirem que estan tots els presos allà, oh, quines ganes tinc de marxar d'aquí, un dia marxaré i no tornaré mai més, i llavors pa, li fotien calbó, saps? I llavors estan allà, i llavors bueno, sentirem com ve el policia, que es diu Javert, és un dels protagonistes de l'obra, el policia Javert, crida a un dels presos, que és Jean Valjean. Jean Valjean és el superprota, és el mega protagonista de l'obra, ¿vale? Jean Valjean està presoner per haver robat un tros de pa. Havia robat un tros de pa per menjar i llavors estava presoner i portava 20 anys a la presó. Perquè tenia gana. Sí, 20 anys per un tros de pa perquè tenia gana. Sí, és el que diu ell. Llavors el Javert li diu sí, però també allà n'has té una morada, no? Diu, bueno, diu sí, diu, rompí un cristal per coger el pa, no? Vale, vull dir que realment el càstig era brutal, no? Aleshores el crida i li diu, bueno, tens aquí la condicional, diu, saps el que significa la condicional? Diu, sí, la llibertat. Diu, no. El Javert li diu, no és la llibertat, la condicional, t'has de presentar a la presó. O sigui, pots marxar, però t'has de tornar a presentar aquí periòdicament a unes revisions. Has d'anar venint perquè t'hem de tenir controlat, ¿vale? Però bueno, en tot cas, aquest és el plantejament de l'obra, ¿vale? Si et sembla, sentim-ho, aquests presos i com li donen la condicional de moment al Jean Valjean. Avanti. Thank you. 623. Condicional te concedió el juez. ¿Entiendes eso? Sí, mi libertad. No. Es un permiso, no le han dado el perdón. A un ladrón se fue a robar un pan. Fue mucho más. También rompió un cristal. No sabes tú lo que es sufrir ni pasar hambre. Y hambre pasarás si sigues enfrentado con la ley. Son 20 años encerrado aquí. La ley me robó. 5 años por robar y el resto por tratar de huir. Sí, 23623. Mi nombre es Jean Valjean. Yo soy Javert. No es otro nombre más. Nunca lo olvides. 23623. Piedad, piedad. Esclavo morirás. Piedad, piedad. El mundo queda atrás. Ah, ah, ah, ah. Bueno, Salva, què t'ha semblat aquí la presentació de... Doncs mira, m'ha semblat que per ser un pròleg, com que jo venia amb la mentalitat aquesta de les òperes, que els pròlegs de les òperes, les intros de les òperes són estranys i, no sé... Acostumen a ser instrumentals. Sí, acostumen a ser instrumentals i no, uh-huh. no tenen molta potència, perquè de vegades a les òperes el que fan és la intro, recull totes les figures musicals sí, que apareixen a la resta i fan un plantejament... I llavors són una mica desconcertants. Que jo, les intros de les òperes són desconcertants. En canvi, aquesta ja l'he paït des de la primera nota. Ha sigut ja com, carai, i això és la intro? Com serà el que hi ha dintre, no? Molt bé, doncs fantàstic, és veritat. M'encanta que entris amb aquest esperit dintre de Los Miserables, perquè a Los Miserables hi ha una música meravellosa que espero que puguem sentir a continuació com més millor. Aleshores, seguim avançant, si et sembla. No sense abans mencionar-te que els dos personatges principals que hem sentit, en Jean Valjean i en Javert, que ja t'he dit que són dos dels protes, dels protagonistes al llarg de tota l'obra, el Jean Valjean estem sentint el grandíssim cantant argentí Jerónimo Rauch, que és un portento, canta superbé a sobre l'escenari. Jo ho vaig anar a veure és aquesta magnífic. Obra i és fantàstic, Jerónimo Rauch. I el policia, el Javert, el fa l'Ignasi Vidal, que és de Barcelona, que està complint d'alguna manera un somni representant Los Miserables amb el personatge de Javert a Barcelona, a la seva ciutat, no? I també és un megacrac, una salutació per tots dos, perquè realment ho fan super, super bé. Aleshores, si et sembla, avancem en l'obra, perquè bé, succeeix que el Jean Valjean intenta buscar feina i no li donen feina enlloc, sí, perquè clar, té la condicional. Està amb la condicional, busca clar, feina i no... Busca feina i no li donen, perquè li diuen, a veure, los papeles, i sus papeles consta que el tio... Tu eres presidiario, no? Llavors no el volen enlloc, el tio s'agobia molt, hi ha tota una sèrie de peripècies, un bisbe l'ajuda, una mica i tal, i gràcies a l'ajuda del bisbe, doncs el tio pot una mica aixecar cap, i aleshores pren una decisió que és trencar la condicional, no tornar a presentar-se a la presó, per intentar prosperar, intentar buscar una nova vida, lluny de tot allò, no? Això farà que Javert, el policia, s'obsessioni amb Jean Valjean i farà... Javert, a partir d'aquell moment, el seu objectiu vital és trobar a Jean Valjean per empresonar-lo un altre cop, perquè ha trencat la condicional. Si t'haig de dir la veritat, no se sap ben bé per què Javert s'obsessiona tant amb Jean Valjean, ¿vale? Perquè tampoc no crec que sigui per tant, no? Bueno, potser perquè tenia una vida miserable. Segurament sí. I llavors, clar... Està molt ben vist aquest comentari teu d'ara, eh? Sí, segurament perquè també... Una vida miserable i sense objectius i mira, vale, sí. Doncs això serà la millor de la meva vida. Exacte. En Valjean trenca la condicional per prosperar la vida, llavors el Javert s'obsessiona amb ell i llavors lo tengo que ver entre rejas, sea como sea, no? Llavors és com una mena de duelo entre tots dos al llarg de tota l'obra, no? Aleshores, bueno, si et sembla, fem un salt. Ara ens plantarem 7 anys després, 1823, a una ciutat que es diu Montreuil-sur-Mer, a França, també. En fi, el Jean Valjean ha aconseguit prosperar, efectivament, i és alcalde d'aquesta localitat, de Montreuil, i a més propietari d'una fàbrica, on treballen uns treballadors i unes treballadores, vale? O sigui que el tio doncs, ha prosperat, vull dir, ha fet una mica de fortuna, s'ha convertit en un empresari, en un burgès i ha tirat endavant, no? Aleshores, si et sembla, ara sentim un tema que es titula Otro día se va i sentirem cantant a les treballadores de la fàbrica les treballadores, com també són personatges doncs, molt miserables. Per què? Perquè tenen una vida molt arrossegada, han de treballar moltíssimes hores en règim de semiesclavatge a la fàbrica per un sou miserable i per una vida realment plena de privacions, no? i molt, molt arrossegades. Aleshores, sentirem aquestes noies com canten otro dia se va i estem aquí tirades com d'allò, no? I aleshores veuràs que hi ha una petita reierta. Succeeix que tenen enveja d'una d'elles, hi ha una de les noies que es diu Fantine, és molt maca, però té un petit secret, i és que té una filla, i llavors això a les altres les fa sospitar de que la filla deu ser il·legítima perquè ella se'n deu anar al llit amb el primer que passa i segur que és prostituta i tal, i no sé què, no? Total, que la comencen a assenyalar amb el dit, la cosa acaba que el capatàs la fa fora de la feina, fa fora Fantine. Si et sembla, sentim aquest fragment perquè és bastant emotiu, no? I bastant revelador de la vida miserable que portaven aquelles persones. Que me jure ante Dios que no tengo un secreto que quiera esconder. A ver, separen esas dos, no quiero verlas pelear. Es un trabajo, no un teatro. Señoras, basta, cálmense. Me juego mi reputación, soy el alcalde de Montré. Resuelva el caso sin tardar, con mucho tacto y discreción. ¿Cuál es la causa del follón? Otro día se va y ella busca pelea. Tiene un crío secreto y lo quiere esconder. Un favor que hay que pagar, a saber cómo logra el dinero. Sepa usted que va por ahí dando placer. Y el patrón no lo sabe. Es verdad, hay un crío y el crío es mi hija. Y su padre se fue, nunca quiso un hogar. Hoy la cuidan los dueños de un viejo mesón. Si mi niña está bien, no me importa pagar. Otro día se va y los problemas se quedan. Y entre todos pagamos lo que uno hace mal. Cuesta mucho ganarse el pan mientras ella se libra su vicio. ¿Dónde está su autoridad? Esa justicia es sacrificio. ¿Eso quién lo va a pagar? Otro día se va. La perra sabe a quién morder, esa gatita me engañó. Debe intuir tu secretito. Así la virginal Fantine, tan blanca y pura, tan ruin, eres la causa principal de todo cuanto aquí va mal. A plena luz, perrita fiel, oscuras, puta de burdel. Se ha burlado de usted comportándose así. Somos gente de bien, que se largue de aquí. Vamos, échela ya. ¡Hoy la porra se va! ¡Vamos, nena! ¡Largo de aquí! ¡Fuera! Bueno, Salva, ens han fet fora la pobra Fantín, perquè fora d'aquí! Fora d'aquí, perquè clar, l'acusen de que és, té una vida dissipada. I, de moral distraïda. Sí, sí, sí. I total, perquè tenia, té una filla, i la filla la cuiden los amos d'un mesón, la tenen allà una mica de criadeta i tal. I llavors li envien una carta demanant-li diners perquè la nena està malalta i tal. En fi, però això fa sospitar les altres i bueno, ja ho has sentit que això ha acabat com el Rosari de l'Aurora, l'han fet a fora, no? Aleshores, aquesta noia, la Fantín, es queda sola a dalt de l'escenari, sola, només amb un tot a fosques, un foc que la il·lumina per mostrar la seva soledat, no? Perquè ha quedat, si la seva vida ja era prou miserable, ara a sobre la fan fora de la feina i es queda allà sola i canta una de les cançons, jo crec, Salva, més maques i més estremidores de la història de la música. O sigui, és un tema espeluznante. No puc esperar. Ella es queda allà cantant. Avui estic aquí, no puc esperar, tio. El tema es titula Soñé una vida, i en aquest tema escoltarem com la Fantín diu que quan era joveneta ella pensava que la vida era d'una manera, però bueno, entre que el senyor que li va fer el fill va marxar, la filla es va fotre al camp, la va deixar sola, ara l'han fet fora de la feina, sempre ha sigut tal. Es queda que diu, hòstia, jo soñé una vida per a mi, però la vida no és com jo pensava, no? És un tema que jo crec que reconeixeràs, crec que tots els nostres amics borratxos el reconeixeran, és un tema de referència i sona així de bé, Soñé una vida. Una vez un mundo en paz y era dulce la voz de esos hombres buenos. Una vez amor veraz, una luz sin final y unos versos eternos. Hubo una vez, luego vino el mal. Soñé una vida para mí. Estaba llena de esperanza. Soñé que amaba tan feliz. Soñé que Dios me perdonaba. Yo era una niña sin temor que disfrutaba con sus sueños. No había deudas ni dolor, todo era bello bajo el cielo. Pero cuando el sol se va y entran fieras en tus sueños, te arrepientes de vivir. Apoderan de tu ser. Pasa un verano junto a mí, llenó mis días con su magia. Yo le entregué mi juventud, pero al final Salva. aquest àngel que hem sentit cantar, que fa el paper de Fantine, és una noia que es diu Virginia Carmona, i vaja, jo crec que estàs hipnotitzat, no?, per la veu d'aquesta... És un àngel, aquesta nena, i canta superbé, guapíssima, i, bueno, ja ho he dit al principi del programa, no us ho perdeu, aneu al Barcelona Teatre Musical, perquè encara teniu uns quants mesos de coll per anar, i no us perdeu Los Miserables, perquè val molt la pena, eh? Mare de Déu, senyor. Bueno, doncs tenim el personatge de Fantine ja pues, presentat. És una noia que ha tingut molta mala sort i li ha anat tot malament quan ella creia que li aniria bé, no? A partir d'aquí, doncs, seguim avançant. Malauradament, succeeix la línia veritable, la decadència de Fantine. Fantine ha d'acabar prostituint-se per sobreviure, contrau una malaltia, que en aquella època la gent acostumava a morir de tuberculosi. Si fos ara al segle XXI, farien de sida, no? O de càncer. Però en aquella època, com la Traviata... No, de càncer no, perquè el càncer no es contrau. No. La Traviata, que també era una prostituta i va morir de tuberculosi, doncs suposo que la Fantine va anar una mica per aquí. I malauradament, doncs, acaba morint. És un personatge que acaba morint. Però, en su lecho de muerte, Jean Valjean, que és tan bo... Que, li jura, li clar, promet. Clar, el Jean Valjean té remordiments perquè pensa, hòstia, aquesta nena jo la vaig... no jo, però vaja, el meu capatàs la va fer fora de la meva fàbrica i d'alguna manera se sent culpable. Llavors, en su lecho de muerte, li jura que cuidarà de la seva filla. Li diu, Fantine, jo aniré a buscar Cosette al meson aquell on la tens amb aquells senyors. L'aniré a buscar allà i li faré de pare. I per mi serà una filla. I la cuidaré sempre. Vull dir, ho fa de puro bueno que és, però perquè té remordiments del destí terrible que ha tingut la Fantine, no? De manera que, efectivament, el Jean Valjean se'n va cap al meson a recuperar Cosette. Aleshores, a continuació, doncs, l'acció se situa en el meson, en aquell meson... Aquí em sembla que no es troba el que s'esperava trobar, oi? No, és que resulta no, que aquest... és un moment humorístic a dintre de l'obra, perquè els amos del meson són dos personatges terrorífics, ¿vale? És un matrimoni que són dos porcs, són dos persones desagradables, maleducats. Evidentment, tracten molt malament a Cosette, la tenen allà per fregar i per escombrar i la tracten molt malament. I aleshores el tema que sentim ara, que es titula Amo del Mesón, el que parla és el protagonista, que és el mesonero, que és el senyor Thenardier. I ell parla com... ell presumeix de que és un gran mesonero perquè sap enganyar els clients i sap treure'ls la pasta, no? Ell diu, venir aquí, que jo us voy a cobrar. I escolta't, fixa't a la peça que sentirem a continuació. Ell diu, sí, hombre, diu, siempre hay que arreglar un poquito el precio, no? Diu, por ejemplo, los ratones valen 10, las chinches valen 100, si quieres cerradura te costará más la habitación, una sèrie de bestieses, no? De que el tio sempre, d'una manera o d'una altra, sempre cobrava més diners dels que tocaven, no? El personatge és un personatge, doncs, miserable, absolutament rastrero, tant ell com la seva dona. La intervenció humorística de la dona encara reforça més la comicitat del número, perquè si ja el mesonero fa riure, clar, quan entra la dona, al final diu, sí, amo del meson, diu, jo vaig pensar que em casaria amb un príncep i fixa't quin porc que he anat a donar, no? Diu que ell se les dona de filòsof i és un miserable. Aleshores, és un número, doncs, ja et dic, entre tragicòmic, no? És una mica, realment, fa riure, però és presenta uns personatges molt miserables i, a més, la pobra Cosette, que és una nena petita de 10-11 anys, doncs, que està allà supermaltractada, no? I sort que ve el Jean Valjean a buscar-la perquè, fixa't amb quins personatges se les havia de veure. Del cajón. Algo bueno y con buque. Espeleón, garantizo un subidón o no soy Thenardier. ¿Dónde está ese ron? ¿Y ese vino qué? Ahora voy, cabrón. Ahora voy, monsieur. Dios, qué mierda de mesón. Lo repites cada vez. Los muy pringaos, mis cerdos de corral. Los hay zumbaos con pinta de animal. ¡Qué barros son! ¡Cómo apesta el mesón! Pajarracas del copón que anidan aquí, pero gastan para mí. Buenas, monsieur, pase y verá un paraíso en nuestra ciudad. puede usted ir a otro local y recibir un trato fatal. Alguien como yo surge rara vez, honesto y servicial como debe ser. Amo del mesón, dueño singular, siempre doy la mano para saludar y haré reír. Tengo buen humor, todos se divierten con mis batepib. No me cuesta hacer amigos, eso se me da muy bien. El precio son 50, pero siendo usted le cobro 100. Amo del mesón, dueño del corral, darme su dinero no le sepa mal. Vino por coñac, agua por café, gato doy por liebre, pero ¿sabe qué? Todos aman al casero, todos quieren confiar. Primero los camelos, luego no se quejan al pagar. Amo del mesón, no te escaparás, siempre te convierte en un cliente más. Rápido y servil, juega su papel, amigo filósofo y amigo fiel. Dímele de compañero, y me tiene campeón. Vigila sus bolsillos, pillos a llamanta en el mesón. Gracias. ¡Pase, monsieur! Venga al sofá, descálcese. ¿Qué quiere tomar? ¿Qué lleva aquí? Pesa un montón. Déjeme a mí, lo llevo al salón. Ya se puede oler la tarrina de foie. Es hígado de buey. ¿Pero qué más da? Gua de la cuisine, puedo transformar sesos de caballo en carne singular. Este es el riñón de un vulgar ratón, pero se lo sirvo como salchichón. Los clientes bienvenidos, no tenemos suite nupcial. Precios razonables, pero algún recargo es lo normal. Chinches valen 10, ratas valen 100. Sube un poco más, poder lavarse bien. Meto por aquí, saco por allá. ¿Quieren cerradura? Más les costará. Si la cosa va de precios, siempre hay algo que contar. Tenga usted en cuenta que al final la cuenta aumenta cuando es hora de cobrar. Mano de mesón, rápido y vivaz. Tiene dos vejetes y un talante audaz. Rápido y servil, juega su papel. Cómico, filósofo y amigo fiel. Indeleble compañero, nadie se lo va a negar. Ay, señor Jesús, qué cruz la que uno tiene que aguantar. Mi sueño fue casarme con un rey y Dios mediante con un sapo me topé. Amo del mesón, quiero vomitar, cómico, filósofo y cabrón sin par. Casi subnormal, ¿de qué es volver? Y artes amatorias no consigo ver. ¡Qué jugada del destino! ¡Me topo con tal mamón! ¡Dios, cómo es posible! ¡Vivo con un cerdo en el mesón! ¡Amo del mesón! ¡Amo del talla! ¡Cómico, filósofo! ¡Carulita! ¡Rápido y servil! ¡Juega su papel! ¡Falsura de culos y tirana cruel! ¡Dios bendiga al mesonero! ¡Y a la esposa del patrón! ¡Todos una copa más! Déu-n'hi-do, no? Bravo. Molt divertida, tota l'estona aquí, jica. Deixa'm que et digui, que ja que hem nomenat els altres, també nomenarem el senyor i la senyora Thenardier, que són el mesonero i su esposa. El senyor Thenardier el fa el gran actor Enrique del Portal, actor i cantant, que és un home reputadíssim en el món de la zarzuela, ha fet moltíssimes zarzueles, amb una vis còmica fantàstica, no? I Madame Thenardier és l'actriu Eva Diago. Estan fantàstics, estan excel·lents, i bueno, un número molt còmic. Però clar, fixa't, la pobra Cosette, que que malament ho devia passar amb aquests pares adoptius, no? Diguem, vull dir, en aquesta... O sigui que, evidentment, quan arriba el Jean Valjean, doncs, i se l'endú, doncs, és, per ella és fantàstic, perquè gràcies a això doncs, pot sobreviure, no? Haig de dir que Valjean ha de deixar anar una pasta important, perquè els Thenardier li treuen els diners, no? Perquè, claro, piense usted que la niña ha estado enferma y hemos gastado mucho en medicinas y tal, y el Valjean va donant bitllets, bueno, esto compensa, hombre, sí, esto en parte compensa, pero claro, piense que sus intenciones podrían no ser buenas, nosotros nos quedamos sufriendo, bueno, pues... Para que no sufran tanto. Para que no sufran tanto, total, que se acaba donant un pastón, amb el qual ells dos quedan encantats de la vida de treure's de sobre la coseta i a sobre endorsant una pasta, no? Són uns personatges, com dèiem, molt miserables. Valjean s'endú Cosette per cuidar-la, criar-la i que no li falti mai de res i a fe de Déu ho aconsegueix. I llavors ara l'acció passa un altre cop al policia Javert, que el tenim una mica oblidat, però Javert... Clar, però està allà, clar, no se n'oblida. Hem anat saltant, has vist que jo vaig molt de pressa i vaig explicant argument, però hi ha hagut algun enfrontament ja entre Javert i Valjean, i llavors ara sentirem una cançó, una ària, per així dir-ho, de Javert, el policia, ell sol a l'escenari també, i canta una cançó estremidora. El tema es titula Estrelles i d'alguna manera ell clama, com et deia abans, Salva, perquè ell vol veure Valjean entre rejas, no? I ell diu, Dios mío, tal, no sé què, jo necessito verlo en la cárcel, no? Llavors posa a les estrelles per testimoni, no? Diu, les estrelles que sois aquí, luceros, sois guardianes de la noche, a vosotras os pongo por testigo de que tengo que ver a este hombre entre rejas, no? Exacte. Llavors és un moment en què Javert està absolutament obsessionat, però és una cançó amb una intensitat i amb una bellesa, jo crec que màxima, i crec que val la pena que la sentim. Si et sembla, Javert cantant Estrelles. Ay, entre las sombras un hombre que huye falto de Dios, falto de fe. Dios es testigo que no cederé hasta verlo en prisión, hasta verlo en prisión. Él sigue el rastro del mal, mío es el rastro de Dios. A quien sigue la senda del justo le premia el Señor. Y a los que ya llamó Lucifer, el fuego, dolor. Sois una multitud, sois incontables, recias estrellas, glorioso retén, inmenso mar de luz, mudo y tenaz. Sois guardianes del bien, sois guardianes del bien. Sabéis qué sitio ocupáis y vuestro curso final. Siguiendo los siglos giráis y giráis, y eso siempre es igual. Y a los que ya llamó Lucifer, las llamas y el mal, y así ha de ser, y así lo escribieron en el cielo los ángeles. ¿Quién hizo daño y quién cayó? No puede entrar. Oh Dios, justicia, que yo lo vea pronto en prisión, juro no parar. Testigos serán las estrellas y Dios. Salva, impresiones. Espeluznante. Es espeluznante. Sí, t'ha agradat, en sèrio? Molt, molt. És un moment que a mi m'arriba molt especialment de l'obra, sí. Perquè és un home atormentat, és un home sí, que però... la seva misèria és el seu turment interior. Però em xoca perquè d'aquesta misèria, d'aquest turment, d'una cosa, un tio que està creuat i està equivocat en la seva vida, sobretot aquesta bellesa, aquest sí. contrast em xoca. Però bueno, és l'art, l'art és així. Realment, els compositors doncs, posen una dosi de bellesa en un personatge que potser no s'ho mereixeria, però jo dic, per què no? És veritat. Doncs és un moment molt intens de l'obra, molt intens. És tot allò que té dintre el Javert en aquesta àrea d'apenes 2 minuts i mig. No? Però és curiós perquè cantant tota aquesta bellesa i aquesta àrea tan bonica, un que no sàpiga, que no entengués la lletra, deduiria que aquest és el protagonista i el bo de la pel·lícula. Ah, ja, clar. Perquè, clar, la música li el porta cap però, aquí. No? Sí, però permeten que introdueixi un matís. És que, clar, tampoc és que sigui el dolent. És a dir, ell és el policia i el que està fent ho està fent per la justícia, perquè no oblidem que Valjam es va saltar la condicional. I ell és el policia. El que passa que és un home extremadament recte i la seva, el seu camí és Déu i la justícia i la llei. És més papista, vale? Que el papa. Evidentment, per què deu ser? Pel que vas dir tu, la seva vida és molt buida i llavors ell té, la seva vida és això, no? Però no necessàriament és dolent, és a dir, no és dolent... No, és miserable. Sí, clar, sí, és miserable, és veritat. És que és això, és miserable. És miserable, però dolent no és, és el policia, vull dir, en teoria és el bo, o sigui, és el poli, no? En fi, Salva, doncs fins aquí, tot el que hem sentit i tot l'argument que hem explicat és la primera part de Los Miserables. Ara vindria la segona part, que dura més. I estem acabant el programa, Déu pràcticament. Meu. Estem parlant d'una saga? No, en absolut. El que passa és que, bueno, anirem escoltant el que ens doni temps, no? I el que quedi per escoltar, doncs ja us ho he dit. Barcelona Teatre Musical, a l'antic Palau d'Esports del carrer Lleida. Escolta, entrades superassequibles de preu. Jo vaig anar per 20 euros, ja t'ho dic. I escolta, és una obra, jo crec, imprescindible. No us ho heu de perdre perquè tenim un privilegi a Barcelona, que es poder veure Los Miserables. Aquestes coses, que és un musical espeluznant, és un de referència total, vale? Aleshores, bueno, avancem. La segona part de Los Miserables ens situa doncs, un nou salt en el temps. Hem de saltar 10 anys i anem a París. A París, 10 anys després, que això seria ja 1833, vale? Amb la qual tenim a Jean Valjean ja amb una edat, ja és pràcticament un ancià, i la Cosette, doncs, que ja té els seus 20 anyets, ja és una doneta, la Cosette l'ha criat i... En edad de merecer. En edad de merecer, absolutament. Bueno, y a fi de Dios que merece. Vull dir... bueno, en fi, això ja seria... Aleshores, l'acció es trasllada... Ara, sí. Valjean i Cosette viuen a la seva casa i tal, vale? Cosette a Valjean li diu papà i tal, però ara l'acció es trasllada amb uns joves revolucionaris que no han sortit fins ara, són uns personatges nous, uns nous protagonistes, i l'Enjolras, que el paper el fa el Daniel Diges, que és aquell xaval que va cantar a Eurovisió allò de Algo Pequeñito, saps? Doncs aquest xaval, el Daniel Diges, és el que fa el paper d'Enjolras, que és el cabecilla, és el que sentirem ara, el pròxim tema que sentirem l'Enjolras com és el cabecilla de los revolucionarios, és el que vol aixecar el poble en armes, no? Diu, les calles se van a llenar d'un clamor i nos vamos a levantar contra el poder, contra l'opressió, no? Aleshores hi ha tot un joves estudiants, no? S'entén? Jovenets revolucionaris que volen, doncs això, aixecar una revolució, i ho fan en el Café ABC, que així és com es titula el tema que sentirem a continuació. Si et sembla, escoltem com escoltem al principi només, perquè després hem de seguir avançant, però al principi de com els joves, doncs, enardits, volen aixecar el poble en contra del poder que els suprimeix. Vinga. En Notre Dame esperan la señal. Hay ganas de luchar en Rue de Bac. Es la hora de actuar como ríos hacia el mar. Os llamamos y acudís, sois el alma de París. No hay marcha atrás. Al fin veremos al pueblo en acción. Y no dejéis que el vino os nuble la razón. Nuestro dios o enemigo es un monstruo brutal. Con tan pobres fusiles no somos rival. No caerán como moscas en nuestro café. Lo que escupe un cañón es un fuego real. Habrá un clamor que llame a la gente, que ayude a luchar con todo el valor. Bueno, habrá un clamor, que nos ajudi a luchar i tal. Wow. Són els joves revolucionaris muntant la revolució. I aconsegueixen realment que el poble s'aixequi, perquè el poble està molt fotut, com hem sentit fins ara, i el poble acaba realment muntant unes barricades als carrers de París i aixecant-se en contra del poder establert. Ho representen amb una cançó preciosa que es titula La canción del pueblo, i si et sembla la podem sentir ja, perquè és el que passa immediatament. Els joves s'aconsegueixen aixecar el pueblo, i fixa't quin himne. Jo crec que la canción del pueblo és un himne aplicable ara mateix a moltes injustícies que estan passant al món, vull dir que no ha perdut vigència, perquè et fa, te vienes arriba, ja veuràs. És curiós com moltes d'aquestes obres no perden vigència, i mira que van passant els anys, perquè sempre estem ficats en les mateixes misèries. Absolutament, no? Absolutament. Tenim més tecnologia, més luxe, però continuem sent igual de miserables. A veure què et sembla la canción del pueblo, perquè crec que aquesta vigència que diem i funcionaria com a himne perfectament. Canta el pueblo su canción, nada la puede detener. Esta es la música del pueblo y no se deja someter. Si al latir tu corazón oyes el eco del tambor, es que el futuro nacerá cuando salga el sol. Te unirás a nuestra causa, ven y lucha junto a mí. Tras esta barricada hay un mañana que vivir. Si somos esclavos o libres depende de ti. Canta el pueblo su canción. A combatir hay una lucha que ganar, muchos hoy van a morir, estás dispuesto a derramar tu sangre en las calles de Francia por la libertad. Canta el pueblo su canción, nada la puede detener, esta es la música del pueblo. Música del pueblo. Esto es la música del pueblo. Però escolta, que l'última frase ha dit el futuro nacerá cuando salga el sol. Uh-huh. És que a continuació d'aquesta cançó llavors ja surten tots els personatges a l'escenari, tots, i canten el tema Sale el sol. Sale el sol és jo crec que la cançó per excel·lència de Los Miserables. Si hi ha una cançó que representa Los Miserables per sobre de totes, és aquesta que sentirem a continuació. A Sale el sol escenifica, això que acaben de dir, no? El futuro nacerá cuando salga el sol. És l'esperança de tot un poble, de tots els miserables, de que salga el sol a les seves vides, no? A les seves vides, evidentment, tot està representat en França i amb la Revolució Francesa i demés, però és realment tan adones que estan parlant d'ells mateixos, de les seves vides. Pensa que ara a l'escenari estan els revolucionaris, en Valjean, la Cosette, en Javert, que també mola perquè posa el contrapunt, és a dir, sentiràs la cançó que els personatges comencen sal, el sol i tal, i la revolució, i no sé què, i llavors Javert va cantant per sotoboche la revolució nacerá muerta porque la vamos a aplastar y con la sangre de estos chicos vamos a regar las calles y tal, saps? O sigui, Javert està allà com a força repressora. Hora, no? Estan tots els personatges sobre l'escenari i canten un tema absolutament impressionant. Estic content, Salva, que ha entrat, perquè estava preocupat que aquesta cançó entrés i que no se'ns acabés el programa. No queden massa minuts, però afortunadament hi ha temps per sentir-la. Sal el sol, la cançó de referència de Los Miserables, un autèntic himne en majúscules. Sale el sol, hay un destino escrito para mí, es un calvario que no tiene fin. No puede haber peor prisión, van tras de mí, no habrá perdón. Sale el sol. Yo no vivía sin tu amor, será la muerte separarnos. Sale el sol. Hoy es inmenso mi dolor. Sin amarnos, otro día sangre de esos chicos regaremos la ciudad. ¿Quién se va a mear en su pantalón? Hoy se va a gastar muy poca munición. Tira por aquí, dale por allá. Huyen como ratas, pero van todas. És brillantíssim. Apoteòsic. Fuegos artificiales. Mm. Sí, realment és un moment... Te vienes arriba encara que no vulguis, perquè és fantàstic, fantàstic. Ho fan molt bé tots. Salva, no dona temps per més. M'agradaria poder sentir tota l'obra fins al final. Queda moltíssim. Vull dir que el qui vulgui i crec que... Espero que us hagi picat una mica la curiositat. Home, ja aquesta sabeu. Selecció i aquestes explicacions, jo crec que tothom... Aviam, ja ho sabeu. El Barcelona Teatre Musical, a l'antic carrer Lleida, allà ho teniu. Escolta, no us ho perdeu. Fins al febrer teniu temps i val molt, molt la pena. O sigui que podreu saber com acaba tota aquesta saga, perquè jo no us ho diré, no us ho penso desvetllar al final, vale? Molt bé, ben fet. Vull dir, deixem el poble a les barricades, aixecant-se en contra del poder, escenificat amb aquest policia Javert que diu «os vamos a aplastar». I bé, doncs allà queden tots. Acomiadarem el programa, si et sembla, amb una ària preciosa que canta Jean Valjean, perquè Jean Valjean, clar, ja té una edat, com hem dit, en aquest moment ell ja és pràcticament un ancià, està allà a les barricades, ell està amb els joves, perquè hi ha la Cosette també, hi ha el nòvio de la Cosette, a qui ell s'estima molt, que es diu Màrius, ell se l'estima com si fos un fill, i aleshores el Jean Valjean, com és un home gran, amb molta experiència, ell sap que allò acabarà malament, perquè allò té molt mala pinta, vale? Allà hi haurà una confrontació que va Barder Troia, no? Es veu a venir el marrón. I llavors, a continuació, el sentirem cantant una cançó que es titula Sálvalo, perquè ell diu, hòstia, diu, si haig de morir jo, senyor, mata'm a mi, però a ell sálva'l, no? Al Màrius, el nòvio de la Cosette, perquè ell és jove, ell no mereix morir, no? Perquè ell es veu a venir que la cosa anirà de mal en pitjor. I no s'equivocava massa. O sigui que, bueno, fins aquí... Un programa meravellós i gràcies per donar-nos a conèixer Los Miserables. Ha sigut un plaer compartir amb tots vosaltres, amb tu i amb els nostres oients, aquesta obra, perquè m'al·lucina molt i sóc un gran fan de Los Miserables. Us la recomano moltíssim, de debò. Doncs a Sálvalo. Vinga, Sálvalo, Jean Valjean. Adéu, adéu. Que tú siempre escuchas mi voz. Quiero hablar hoy por él. Muéstrale tu bondad. Sálvalo, sálvalo, sálvalo. Es como el hijo que soñé, si me lo hubiera dado Dios. El tiempo va tan veloz, no vuelve. Soy mayor y mayor. Señor.